आजकल होता है बाकी लोग सब आत्महत्या कर लेते हैं क्या? आत्मा महात्मा हिनस्ती है वह अन्य सब आत्महत्या करके मर रहे हैं। हर क्षण आत्महत्या कर ले रहे, पता नहीं उन्हें आत्महत्या हो रही। आत्महत्या यही है कि अपने स्वरूप को न जानना और मैं देवदत्त जानना ही आत्महत्या। मैं देवदत्त हूँ ऐसे जानना, अपने स्वरूप को भूलना, अपने स्वरूप को आपने नहीं जाना, यही आत्मा की हत्या और कुछ। इसमें प्रतिष्ठान आदमी मरना ही क्या, प्रतिष्ठान ही आत्महत्या हो रहा है। क्यों हम आत्मा का हनन करेंगे? मतलब कोई इसको काटेगा क्या? जो जैसा उसको वैसा नहीं जानना, नहीं समझना, नहीं ग्रहण करना, वही उसकी हत्या और कुछ नहीं है। यह बड़ों की हत्या क्या है? उनका अपमान कर दिया, उनको समझा नहीं ठीक से आपने, उनका अनादर कर दिया। ये उनके शास्त्र में ही कहा, यही उनकी हत्या समझो। युधिष्ठिर के प्रसंग आता है महाभारत में, एक बार कुछ युधिष्ठिर से गलती हुई तो भाई निर्णय हुआ। अब वो भी गलती अर्जुन के प्रति गलती किया है। अब अर्जुन कहता मैं कैसे दंड दे दूंगा बड़े को, हम तो दे नहीं सकते। और ऐसा गलती, अब ध्यान नहीं आ रहा पूरी कथा, लेकिन ऐसी गलती थी जैसे मृत्यु दंड है। बड़ा संकट अर्जुन के सामने, मैं कैसे नहीं गला काट दूं, कैसे होगा अपने बड़े भैया को काट दे। जो भी किया जैसा मेरे पूरा कहानी याद नहीं है, तो कुछ किया उसमें आप हमको सार से मतलब है। यहाँ तुम्हारा क्या किया कि फिर अंत भगवान कृष्ण से निवेदन किया, भाई आप बताइए क्या उपाय इसके लिए, कैसे बचा जाए। तब उन्होंने कहा कि भाई इसको एक वचन से बोल दो, एक वचन बोल दो, तुम बोल दो बस, तुम जाओ यहाँ से, इतना बोल दो, थोड़ा गुस्सा करके तुम जाओ यहाँ से बोल दो बस। अब युधिष्ठिर थोड़ा बाहर चला जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर पकड़ लेना, प्रणाम कर ले बात करना। बड़ों को तुम कहने मात्र से उसकी हत्या है। और यहाँ तो हर पत्नी पति से, हर बेटा बेटा से तुम बोलने लगा, आजकल क्या व्यवहार हो गया है। रोजी हत्या कर रहे अपने माँ बाप की, अपने पति की, सबकी। छात्र दृष्टिया विवेचन कर दे, तुम्हारा नहीं कहा उसका हत्या यही है, तुम उसको एक वचन के बोल दो असल कुछ नहीं। उसी तरह से यहाँ पर मैंने इसका मतलब क्या, उसके प्रति आदर भाव जो उसको खत्म करो। इस तरह से यहाँ पर हत्या के प्रति अठार सौ रूपये उसको ग्रहण मत करो, यही उसकी हत्या हुई और है क्या बताएंगे। देखो भाष्यकार स्पष्ट करके, समान बश्यन उपलाभमान ही यस्मा, समान बच्चन मैंने उपलब्ध कर रहा है, किसको? सम को, निर्विशेष को उपलब्ध कर रहा है, करते हुए ही मैंने अस्मात, इसलिए सर्वत्र कहा कर रहा है, निर्विशेष को अनुभव उपलब्ध कर रहा है, सर्वत्र सर्वभूतेषु समवस्थितम्, सकल भूतों में सतुल्य तया अवस्थितम्, तुल्य भाव से, उच्च नीच भाव से नहीं, विषम भाव से नहीं, समभाव से विद्यमान, निर्विशेष भाव से सर्वत्र समान रूप से विद्यमान, उस परमात्मा का अनुभव करते हुए, उपलब्ध करते हुए, उस स्वरूप का अनुभव करते हुए, समान पश्चिम किन्न ही नस्ती, ऐसा अनुभव करते हुए किसका हिंसा नहीं करता, हिंसा न कराती, किसका हिंसा नहीं करता। अपने से अपनी आत्मा का तद अहिंसा यादि, अर्थ आत्मा की हिंसा न करने से ही यादि पराम प्रतिष्ठान मोक्षाख्या, मोक्ष प्रतिष्ठा को वो प्राप्त कर लेता है। नहीं कश्चित प्राणी स्वयं स्वम आत्मा में नस्ती, अरे संसार में कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो अपनी आत्मा को अपने आप से पीड़ा देता होगा। कौन अपनी आत्मा को पीड़ा देता है? शरीर को भी पीड़ा कोई देने को तैयार नहीं, कहीं पीड़ा प्राप्ति होने लग जाए बचने की चेष्टा करता है, और आत्मा को कौन पीड़ा दे? गुरु पक्षी ठीक कह रहा है, इसलिए इस संसार में कोई माई काल लाल नहीं, उसके अपने बहुत दृष्टिकोण से कह रहा है ना, कोई भाई हिंसा को ले रहा है, गर्दन काट रहा है या नहीं। अब यहाँ तो भाई इंजेक्शन दे रहा है, तो हाँ कर देते हैं आदमी, क्यों देखिए मजबूरी में ले रहा है, अभी शरीर के हित में ले रहा है, उतनी हिंसा को भी वो चाहता नहीं, अब मजबूरी में लेना पड़े, बात अलग है, चाहता है क्या कोई बारो छुपाने जबरदस्ती कोई, तो इस स्थूल शरीर के भी किंचित हिस्सा हिंसा जो है कोई भी आदमी पसंद नहीं करता, तो कौन अपने आत्मा की हिंसा करेगा? हेमंत के न्याय से बोल रहे हैं, नैव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम आत्मानं हिनस्ति कथम उच्यते अप्राप्तम् नहीं नस्ति। इधर कहीं आप प्राप्त का निषेध कर रहे हो, ये जो ज्ञानी है अपनी आत्मा को अपने से हनन नहीं करता, ये तब कौन है? जब कहीं ऐसा प्राप्त हो, कोई अपनी आत्मा को अपने से हनन कर रहा होगा, उसके अपेक्षा से ये महान आदमी है भाई, ये अपनी आत्मा को अपने से हनन नहीं करता, ये कहना चाहिए। प्राप्त सत्याम निषेध न ही नस्ति निषेध कर रहे हो, और कहीं उसकी प्राप्ति तो दिखाओ, कोई ना कोई दुनिया में दिखा दो एक आदमी जो कि अपनी आत्मा को अपने से हिंसा करता हो। जब संसार में कोई अपनी आत्मा को अपने से हिंसा नहीं करते हैं, ये विशेषण आपने कैसे दिया, एक ज्ञानी अपनी आत्मा को अपने से हिंसा नहीं करता, कथम निषिद्यते कथम अप्राप्तम, वही कह रहे ना कथम उच्चते अप्राप्त, अप्राप्त को जो कथन कैसे कर रहे हो तुम, नैन स्थिति यथा दृष्टांत समझा रहा है। अप्राप्त का निषेध हम क्या मानते, फिर अर्थवाद मानते, वास्तव कथन नहीं। जैसे कह दिया वे कर्म कांड में पठान प्रतिव्याम अग्निश्चेतव्यो अंतरिक्ष दिवी, पृथ्वी में अग्नि का चयन मत करो, अंतरिक्ष में अग्नि का चयन मत करो, जूलोक में अग्नि का चयन, अरे कौन कर सकता है, कोई हवा में बैठ कर अंतरिक्ष में कर सकता है अग्निचयन, अप्राप्त का निषेध क्यों कर रहे हैं, कौन है जो जूलोक में जगह अग्निचयन कर वहां से अग्नि आला के अग्नि कर सकता है कोई हवन, अपराध का निषेध क्यों कर रहे हैं इत्यादि। वहां पर क्या है प्राप्त वा चयन निषेध मुख्यो न इष्यते, टीकाकार स्पष्ट करें न प्रत्यय प्राप्ति द्वारा निषेधवत, पृथ्वी में तो प्राप्त था, प्राप्ति द्वारा अब निषेध किया गया, अप्राप्त का निषेध कर दिया, कहा नाम त्रिक्ष नदी प्राप्त भावात चयन निषेधो मुख्यो न इष्यते, तार निषेध का मुख्यार्थ ग्रहण नहीं हो सकता, वह अर्थवाद माननी पड़ेगी उसको, तथा यह भी प्राप्ति बिना निषेधो, यहाँ भी इसलिए प्राप्ति के बिना निषेध कर रहे हो, न युक्त फिर तो वह न युक्ताम, वह युक्त नहीं हो सकता है इत्याह, इसी को पूर्व पक्षी ने कहा था तब सिद्धांत जगत नहीं दोष अज्ञानम आत तिरस्करण उपगते है, अज्ञानम अज्ञम के अंदर जो अज्ञ है मैंने अज्ञानी लोग हैं वो अपने आत्मा का तिरस्कार कर ले रहे हैं, अपने सच्चिदानंद स्वरूप है अपने आपको मर नहीं मैं तो दुखी हूँ, आनंद रूप हो और कार्य दुखी, अज्ञ पुरुष लोग अपने ही स्वरूप का तिरस्कार करते हैं जो यही आत्महत्या हो, अज्ञानम आत्म तिरस्करणोपपत्ते है, व्याख्या करेंगे उसका, सर्वो ही अज्ञ जितने भी अज्ञानी है इस संसार में अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अप्रोक्षात आत्मानम, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है साक्षात अप्रोक्ष है स्वस्वरूप भूत वस्तु है उसको भी क्या करते हैं तिरस्कृत्या, उसको तिरस्कार कर देते हैं, तिरस्कार कर क्या रहे अनात्मानम आत्मत्व परिक्रिय, अनात्म होता शरीर पुत्र द्वारा आदियों में आत्मत्व को ग्रहण कर रहे हैं, स्व शरीर में पुत्र में पत्री में धन दौलत में इन सभी में आत्मत्व ग्रहण कर लिया, अनात्मा में आत्मत्व ग्रहण कर लिया है, तमपि धर्मा धर्मो कृत्वा, और उसके अंदर रहकर भी क्या धर्माधर्म करके उसको उल्टा डाल दिया आत्मा में, किया शरीर में हुआ सब बाहर मिथ्या हो रहा है, और उस अनात्म में भी आत्म तो बुद्धि करके जो कुछ भी किया उसको आत्मा में घुसा दिया कि मैं पुण्य आत्मा हूँ मैं पापी हूँ ऐसे कुछ कहा था, इसे बड़ा हत्या क्या होगा आत्म स्वरूप का, उपात्म आत्मानम हत्या, इसलिए जो है ऐसा करके प्राप्त आत्मा का जो निज स्वरूप है उसको एक तरह से हत्या मैंने अन्यम आत्मा उपादते आत्मा के दूसरे स्वरूप को पकड़ लिया, उसने मिथ्या स्वरूप को ग्रहण कर रहा है यथार्थ स्वरूप को त्याग करके, नवम तम चैवम हत्वा अन्यम एवं तम अपि हत्वा अन्यमित्यम उपात्तम उपात्तम आत्मानम हन्ति, मैंने एक शरीर रूपी आत्मा को उसने ग्रहण किया और उसको छोड़ा मर गया, फिर दूसरा फिर दूसरा फिर दूसरा ऐसे बार बार जाए समय सुख चक्र में पड़ा होगा, ये उपातम उपातम आत्मानम हन्ति, इसलिए उपात पर ग्रीज ग्रीज आता किसका कर्म ने ग्रहण किया था शरीर आदि अंग उसको मार डाला एक तरह से, आत्मा सर्वज्ञ इसलिए समस्त अज्ञ को हम आत्मा मानेंगे, यस्तु परमार्थ आत्मा सर्वपि सर्वदा विद्या हतैव, यस्तु परमार्थ आत्मा ये जो परमार्थ रूपेण आत्मा है वास्तविक आत्मा अस्वपि सर्वदा अविद्या हतैव, वो भी वास्तव में सदा सदा क्या कर गया बनाधिकार से अविद्या के द्वारा हत के समान कर दिया गया, विद्यमान फलाभावा क्योंकि विद्यमान जो फल है वो रहे ही नहीं, इति सर्व आत्मन एव विद्वांस, केवल अज्ञ ही नहीं बल्कि मैंने जो ब्रह्म ज्ञान जो उसका अनुभव नहीं किया शास्त्र ज्ञान मात्र रहने वाले लोग वो भी सब के सब आत्मन एव सब आत्मा प्यारे, यस्तु इतरो और जो दूसरा है और यथोक्तात्मदर्शी सौभता आत्मनात्मनम न ही नस्ती, वह अविद्वान के समान अब्रह्मित्ता के समान यह अज्ञानी के समान दोनों ही तरीके से किसी भी रूप से वो आत्म स्वरूप का हनन नहीं करता है। वह अज्ञानी के समान शरीर को आत्मा मान करके भी नहीं कर रहा है। यह उन अपने आप को तथाकथित अभी विद्वान मानने वाले लोग हैं, शास्त्र ज्ञाता लोग, अविद्या के रहस्य के समान कर विद्वान फल के अभाव वाले हो जाते हैं, उनके समान भी नहीं। दो लिया, एक अज्ञ और अविद्वान, दोनों को ले रहे। यथोक्तादर्शी सौ उभयता आत्मना आत्मान न ही नस्ती ततो याति पराम गतिम, इसीलिए वह परम गति पूता जो मोक्ष को ही प्राप्त करता है। यथोक्तम फलम तसभोति प्रत्यह, मोक्ष रूपी जो फल है वह उस ज्ञानी को प्राप्त होता है, ये इसका तात्पर्य है। सर्वभूतस्तम ईशम समम पश्यन् न नस्ति आत्मना आत्मानम् इत्युक्तम्। पूर्व श्लोक में आपने कहा समस्त भूतों में स्थित समम सर्व सामान्य रूपेण व्याप्त परमात्मा को अनुभव करते हुए पश्यन् आत्मना आत्मानम् नहीं नस्ति, अपने ही से अपने आप को मारता नाश करता नहीं है। तद अनुपपन्नम, यह बात अनुपपन्न है, युक्त युक्त नहीं बनता है। स्वगुण कर्म विलक्षण भेद भिन्नेश आत्मसो इत्येत आशंक्या, स्वगुण स्वकर्म निर्विध विलक्षणता से उत्पन्न भेदों से भिन्न आत्मा में घटेगा नहीं, हो कभी नहीं घट सकता, क्योंकि वो पूर्व पक्षी अगर ठोस देती है बड़ा कट्टर है, वो कहता है देखो अपने अपने गुण और अपने अपने कर्म इनसे एक दूसरे से विलक्षण भेद वाले होकर भिन्न हो चुके हैं, इनमें कैसे समभाव से देखोगे आप, देख नहीं सकते, हो नहीं सकता है। इतिहासन क्या हो कहते, आपको समझना होगा इस भेद को कौन कर रहा है, आत्मा में है कि प्रकृति में, ये करोगे पता चलेगा जो कुछ भी है आत्मा में है ही नहीं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारम् स पश्यति। प्रकृत्या एव माने माया एव, माया से ही क्रियमाण सकल कर्मों को सब प्रकार से किया जा रहा है, ऐसा जो जानता है यह पश्यति। और जो आत्मा को कैसा मान रहा है, आत्मानं च अकर्तारम् यः पश्यति, आत्मा को अकर्ता रूप में देख रहा है और सब और सब प्रकार से क्रियमाण कर्मों को प्रकृति के द्वारा होता हुआ कर्म करके जो अनुभव करता है वही वास्तव में अद्वैत को अनुभव करता है। सपश्यति भाष्यकार कहते प्रकृतिया, प्रकृति मैंने भगवतो माया त्रिगुणात्मिका मायांत प्रकृति विद्या इति मंत्र वर्णन, प्रकृति से क्या लेना भगवान की माया को, क्योंकि स्पष्ट ही त्रिगुणात्मिका माया को प्रकृति शब्द से श्रुति श्वेता सूत्र में कहा गया मायां तो प्रकृति विद्या, तो या प्रकृत्या एव तारिशी माया रूपी प्रकृति के द्वारा ही नान्येना अन्य आत्मादि के द्वारा नहीं, महाजारी कार्य करण आकार परिणतया वो भी माया कैसे कर रही है स्वस्वरूप में नहीं, महाजारी कार्य और कारण रूपेण परिणाम को प्राप्त करती हुई माया सगल कार्यों को करती कर्म को कर रही है। महाजादी कार्य करण संघात के माध्यम से माया कैसे करती है, कद कर्माणि वांग मन कायारभ्याणि क्रियमाणानि, वांग मन और शरीर के द्वारा आरब्ध समस्त क्रियमाण निर्वर्त्यमान सिद्ध करने योग्य कर्मों को सर्वशः मतलब सर्व प्रकार ही प्रकृत्यैव इति यः पश्यति उपलभते, जो ऐसा अनुभव करता है जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति से तथा आत्मान, ठीक इसी प्रकार उस आत्मा का भी सम्यक दर्शन किया है उसके अंदर क्षेत्रज्ञम अकर्तारम सर्व परिवर्जितम इति यः पश्यति स पश्यति स परमार्थदर्शी इति उपाय, वही परमार्थदर्शी हो सकता है। तो यदि ऐसा है तो फिर अद्वैत वेदांति का द्वैत वेदांति के साथ बड़ा शास्त्रार्थ होते रहता है जगह जगह पर, ये क्या है, आप तो कहते परस्पर कोई विरोध नहीं, अरे जान रहा कि सब माया कर रही है, आत्मा कुछ कर ही नहीं रही है, तो शास्त्र करते क्यों, अद्वैत सिद्ध करने की चेष्टा क्यों है, कहते वो भी प्रकृति से ही हो रही है, वो भी प्रकृति से ही हो रही है, अरे आप अद्वैत सिद्ध क्यों करने की चेष्टा कर रहे हैं, हम द्वैत का विरोध क्यों कर रहे हैं, आप द्वैत दर्शन खंडन क्यों कर रहे हैं, आप तो पूछते हैं अच्छा भाई कौन खंडन कर रहा है? अब ये तो देखो कि अद्वैत आत्मा खंडन करने की प्रयास कर रहे हैं क्या? वो तो केवल आप द्वैती के द्वारा परिकल्पित एक शरीर की वाणी से अद्वैत का प्रतिपादन हो रहा है। वो अद्वैती तो कल्पना भी नहीं किया, उसमें कल्पना भी नहीं है। वो तो अज्ञानी का दृष्टिकोण से कहा जाता है आत्मा में सकल कल्पना है, सकल कल्पनाओं का अधिष्ठान आत्मा है, ये कहा जाता है। लेकिन वास्तव में अद्वैती की अपना स्वरूप दृष्टिया कल्पना भी नहीं है। उसके शरीर ने उसकी वाणी ने वो अद्वैत भी सिद्ध नहीं कर रहा है, बोल ही नहीं रहा हो। जो बोलना चालना अद्वैत सिद्ध करना अद्वैत का खंडन करना ये सब प्रकृत्या प्रकृति से ही हो रही है, माया से ही सब कुछ हो रहा है। एक अज्ञानी ने अपनी अविद्या के द्वारा अपने आप को द्वैती माना और अगले को अद्वैती माना और उसी अज्ञानी की परिकल्पना के अनुरूप ही द्वैती अद्वैती दोनों लड़ रहे हैं। बड़ा अद्वैत योग में बड़ा विचित्र है नहीं? अरे जो भी हो रहा है कहाँ अगले प्रकृति में हो रही, कुछ नहीं हो रहा अपने स्वरूप में, कुछ भी नहीं हो रहा है। स्वरूप को कैसे माना? क्षेत्रज्ञ कर्तारम स्वरूपादि वर्जितम सकल उपाधियों से रहित है। ऐसा जो अनुभव करता है वास्तव वही परमार्थदर्शी है। इत्य अभिप्राय है निर्गुण से अकर्त निर्विशेष से आकाश से भेद है प्रमाण अनुपत्रित करता। अर्थात कहने का तात्पर्य है निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल जो निरवयभूत आत्मा जो करता है वो निर्विशेष स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार जैसे आकाश का कोई कार्य नहीं होता उसी प्रकार आत्मा का भी कोई कार्य नहीं हो सकता। कोई प्रमाण ही उपपन्न नहीं हो सकता है जिसके द्वारा आप सिद्ध कर सके कि आकाश का भी कोई कार्य होता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी प्रमाण के द्वारा आत्मा के उत्पन्न कोई कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। पुनरभि तदेव सम्यक दर्शन शब्दांतरण प्रपंचे थी उसी सम्यक दर्शन को शब्दांतर से और विस्तार से समझाने की चेष्टा कर रहे। यदा भूत पृथक भाव एक मनुपश्यति तदेव च विस्तारम ब्रह्म संपद्य थे तदा। कभी यदा जिस समय जिस काल में भूतों की पृथक भाव भूतों का पृथक भाव आप देख रहे कहा देख रहे लेकिन एकस्थम एकस्मिन् आत्मस्थितम एक आत्मा एकमेव अद्वितीय आत्मा में ही अवस्थित रूपेण आप पृथक भाव को जिस समय देखने लगोगे अर्थात एकमेव अद्वितीय आत्मा में सारा जगत को देखने का मतलब क्या? मिथ्या देख रहे हैं इस जगत को मिथ्या रूपेण देख रहे हैं तभी तो देख सकते हो। एकमेव अद्वितीय आत्मा में सारा जगत रूपा भेद को देखने का मतलब उस आत्मा रूपी अधिष्ठान में जगत रूपे भेद की मिथ्यात्व ग्रहण कर रहे हो। यदि जगत में भेद की भेद में मिथ्यात्व ग्रहण ना हो तो फिर आत्मा के अंदर उसको ग्रहण ही नहीं कर सकते द्वैत को। अज्ञान काल में क्या रहता है? ये द्वैत सत्य रहता है। अज्ञान काल में आपको द्वैत सत्य होता है ये अज्ञानी को, लेकिन जगत काल में जागृत काल में भी जागृत मिथ्या अद्वैती को होता है। तीनों ही कालों में अद्वैती के लिए ब्रह्मज्ञानी के लिए क्या है? जगत मिथ्या। इसलिए भर्तृ प्रपंच का खंडन करते हैं वेदांत एकदेशी था पूर्व आचार्य शंकराचार्य से पहले भर्तृ प्रपंच नामक हुए उन्होंने क्या कहा? द्वैत काल में जगत सत्य है, अद्वैत काल में अद्वैत सत्य है, दोनों ही सत्य है। तभी द्वैती कोटि में अभी जैसे बोला था द्वैत भी सत्य अद्वैत भी सत्य दोनों ही परमार्थ था, दोनों ही सत्य है अपरमार्थ तो दोनों ही अपरमार्थ उभयता भी परमार्थ था अपरमार्थ उभयता भी द्वैतम में सत्य वही एक तरह मत भर्तृ प्रपंच का भी है। ऐसा खंडन जगह जगह पर भाष्यकार करते हैं और उसी का यहाँ पर दूसरे शब्द में कह दिया जो लोग ऐसे मानते तो मानते ही वो बिल्कुल अज्ञानी है किंतु एक में अद्वितीय में जो भूतों की पृथक भाव को अनुपश्यति तथेच विस्तारम ब्रह्म संपदित तथा तथेच विस्तारम और क्या मानते उसी ब्रह्म से ही वास्तव में इसके शब्द की उत्पत्ति स्थिति और लय को मानता है अनुभव करता है क्योंकि श्रुतियां भी आत्मा से प्राण हुआ आत्मा से मन हुआ आत्मा से पृथ्वी भी आत्मा से जल हुआ आत्मा से सब कुछ हुआ आत्मा ही ऊपर है आत्मा ही नीचे है बोलते ना चांदोगी में भी आया सब कुछ वही है सब जगह वही है ऐसे भी कह देते हैं उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ उसी में सब स्थित है उसी में सब कल्ला हो रहा है तथा विस्तार ऐसा यो न पश्यति यदा तदा सम मुक्ष हो ब्रह्म संपदित तब मुमुक्ष ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आशिका पुनरपि तदेव समय दर्शन शब्दांतर यदि यदा यस्मिन् काले जिस समय भूत पृथक भाव भूताराम पृथक भाव पृथक्तम भूतों का जो पृथक जो भेद है उसको ग्रहण कर रहा है अनुभव कर रहा है। का अनुभव कैसे कहते एक स्थम मैंने एक आत्मनिष्ठम इति एक स्थम एक आत्मा में ही स्थित है ऐसा जब अनुभव करता है शास्त्राचार्य उपदेशता कैसे अनुभव कर पाएगा अपने आप कहते नहीं शास्त्राचार्य का उपदेश शास्त्राचार्य उपदेश ऐसा होना चाहिए ना कि वो इस चीज को अनुभव करे कि ये सब कुछ मुझ में ही कल्पित है मुझे एक में अतीत आत्म स्वरूप में ही ये सारा जगत परिकल्पित होकर रह रहा है। जितने भी भूतों का पृथक भाव पृथक है वो उस आत्मा में जो अपना स्वरूप है ऐसा अनुभव करने लायक शास्त्राचार्य उपदेश होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उपदेश इस प्रकार से हो वेदांत का स्वतः इस प्रकार से होनी चाहिए ताकि आपका जो इस अनुभूति का विरोधी ये अनुभूति का न होने का कारण क्या है आपके अंदर अपना अहंकार है अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व ममत्व अहंता ममता कर्तृत्व भोक्तृत्व यही चीज मूल कारण है कि जो हम अपने आत्मा में सभी चीज भ्रांतियां कल्पित है ऐसा अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और जिस समय हम शास्त्र आचार उपदेश के द्वारा अहंता ममता और कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्याग लेते हैं तो अपने आप हम अपने आत्मा में एक में स्थित समस्त जगत का अनुभव कर सकते। इसलिए कहते शास्त्र आचार्य उपदेश तो मत्र मनन करके आत्म प्रत्यक्षत्वेन वश्यति आत्मा को यद साक्षात अपरोक्ष रूपेण अनुभव करता है। आत्मैव इदं सर्वं और क्या अपना अनुभव कथन करता है ये यावत काल पर्यंत प्रारब्ध काल पर्यंत शरीर रहता है तब तक यही कहता है आत्मैव इदं सर्वं जो कुछ भी है आत्मा से अभिन्न है ये सब कुछ आत्मा ही इस रूप में विवर्त होकर दिखाई दे रहा है। तथेव तस्मादेव विस्तार उत्पत्ति विकास आत्मत्व कहते उस आत्मा से इसका विस्तार है उसका उत्पत्ति हुई उत्पत्ति हुई तो मतलब क्या विकास विशेष रूप में प्रकाशित हुआ विशिष्ट रूप में प्रकाशित हो गया वह अविशिष्ट सामान्य रूप ब्रह्म ही अनेक विशिष्ट रूप में प्रकाशित हो गया जैसे सामान्य रूप में व्याप्त जो बिजली तत्व है वह अनेक रूप में प्रकाशित हो जाता आप उपाधि जैसे जैसे डालते जब ऐसे वैसे है क्या वो सिनेमा अगर आप देखते हो रील क्या है ये तो कुछ नहीं वो तो काला काला हो जाता है ब्लैक एंड व्हाइट चलता हो रंगीन पर्दा चलता हो और लेकिन सब कुछ प्रकाश का खेल है प्रोजेक्टर बोलते हैं उसको वो प्रकाश ही तो भयंकर रह गया उसमें इधर आप उस चीज को फिल्म को हटाओगे तो क्या रहेगा सामने पर्दे पे क्या दिखेगा आपको प्रकाश के सर कुछ दिख पाएंगे आज जब फिल्म डाल दे तो वो चित्र बन गया तो उस उपाधि के बिना प्रकाश जो है साकार रूपण आपको प्रतीत ही नहीं हो सकता और प्रकाश ही उन उपाधियों के माध्यम से विविध आकार रूपण परिणत होकर दिखाई देता वास्तव में आधा वस्तु कुछ नहीं होता पर्दे में पर्दे पे कुछ भी होता नहीं है लेकिन प्रकाश ही उस उपाधि के माध्यम से विविधाकार रूपेण प्रतीत हो जाता है। या मेरी वही भी प्रकाश ही विविधाकार रूपेण विशिष्टाकार रूपेण प्रकाशित हुआ क्यों बीच में वो फिल्म जैसे यहाँ पर कौन सी है अपनी ही कर्म वासना से युक्त माया विद्यार्थी फिल्म लगा हुआ वे भी काशम मैंने विशिष्ट रूपेण काशित प्रकाश दे दी विशिष्टाकार प्रतीत विशिष्टाकार से प्रतीत हो रहा यदि विकासम संप्रयोग के भाषाकार में जान अर्थात आत्मदा प्रेरणा आत्मदा आशा आत्मदा स्मर आत्मदा आकाश आत्मदा तेज आत्मदा आपा आत्मदा आविर्भाव तिरोभाव आत्मदा भू आत्मनो अन्नम इत्यम आदि प्रकार ही इसमें अनेक प्रकारों से आत्मा की प्रकाश से ही विशिष्ट प्रकाश रूप में प्रकाशित होकर के सब कुछ प्रतीत होता है। विस्तारम प्रकार मैंने विस्तार एक प्रकार अनेक प्रकार से विस्तार होकर के दिखाई देता यदा जब यह मुमुक्ष इस प्रकार से पश्यति ब्रह्म संपदते ब्रह्म ही भवति तदा तस्मिन् काले इत्यर्थः उस काल में जा करके यह मुमुक्ष अब तक जो अपने आपको जीव मानता था एकादश दर्शन से अनुभूति से स्वयं ब्रह्म हो जाता है ब्रह्म स्वरूप स्थित हो जाता है। लेकिन समस्या है एक आत्म सर्वदे आत्मत्व सत्य दोष संबंध प्राप्त, एकमेव द्वितीय आत्मा सकल उपाधि से संबद्ध कर दिया तो सारी उपाधियों में विद्यमान दोष वगैरह क्या है संबंधी भूत आत्मा में आ जाएगा। उपाधि का दोष उपहित में जरूर जाना चाहिए ऐसे मानता है पूर्व पक्ष। यद्यपि व्यवहार में ऐसा नहीं है, घट प्रदूषित है, आप भ्रांति से घटाकाश को प्रदूषित मानते हो, लेकिन वास्तव में वह आकाश प्रदूषित नहीं होता, यानी घट रूपी उपाधि है। कई बार होता है कि उपाधि चलते हैं सड़क पे, चलते रहते हैं ना लोग, उपाधियां तो है ये सब, ये उपाधि जब चलते हैं उसे भी लगा रहते हैं दुनिया भर क्या सेंट फेंट, अगर आप चलते हैं तो नाक बंद करके चलना पड़ेगा, इतना उत्कट गंध होता है ना उपाधि का है ना, कि वास्तव में आकाश में गंध होता तो उपाधि से आकाश का संबंध हुआ, लेकिन उपाधि का गंध से कुछ काल पर्यंत आपको ऐसे महसूस हुआ भ्रांति हुई आकाश में सुगंध है या आकाश में दुर्गंध है, लेकिन वास्तव में न आकाश के अंदर उस उपाधि का न सुगंध या दुर्गंध किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको समझना है, पूर्व पक्षी कहता है संबंध होता है, सिद्धांत कहते संबंध नहीं होता, वो जो ले रहा है दृष्टांत दूसरे ढंग का ले रहा है, वो लेता है समझता है सफेद कपड़ा है उसको रंग दिया आप बने तो लाल कपड़ा हो गया, संबंध हुआ ना उसके साथ, उसका संबंध होने से संबंधी के अंदर क्या हुआ वो रंग चला गया, लाल रंग का संबंध कपड़े के साथ होने से लाल रंग कपड़े में हो गया घुस गया हो। तो देह का संबंध यदि आत्मा में हो जाए पर देह का अपना सारा दुर्गुण सदगुण जो कुछ सब कुछ सातन घुस जाए, जगत तो ऐसा नहीं हो सकता। सर्वे दोष संबंध प्राप्त तो दोष का भी संबंध उस आत्मा से होना चाहिए, ऐसे पूर्व पक्षी के आशंका के प्राप्ति होने पर इदम उच्चते तब जवाब देते अनादित्तम निर्गुणत्वा परमात्मा यम अव्यय शरीरस्थो भी कौन्तेय न करो निरिप्यते, कहते कारण वाला नहीं है अनादित्वा आदि मने कारणम, जो कारण वाला है वो आदिमत, ऐसे कार्यों को आदिमत कहा जाता है जिस कार्य का कोई न कोई कारण होता है, और जिस आत्मा का कोई भी कारण न होने के नाते कार्य भी नहीं आते वो अनादिमत अनादित, इसलिए व्यय को प्राप्त नहीं होता। जो कार्य रूप या कारण रूप होते हैं वो विनाशी होते हैं, अतएव न व्यय न अव्यय उसके साथ अन्वय होगा। और दूसरा हेतु निर्गुणता अच्छा अवय अवय भाव आदि रूपी कार्य कारण भाव को निषेध करने के बाद गुण गुणी भाव से भी कार्य कारण भाव को निषेध करने के लिए कहते हैं निर्गुणत्व अच्छा। मृतिका से गढ़ जैसा पैदा हो रहा है वैसे भले ही ना हो, लेकिन जिस प्रकार से रक्त तंतुओं से रक्त पट उत्पत्ति होती है उस प्रकार से तुम्हारा कदम वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुणाधान भी नहीं हो सकता यहाँ, क्योंकि निर्गुण स्वरूप है। अतएव वह यह जो ब्रह्म है परमात्मा है क्षेत्रज्ञ है ईश्वर है वो कैसा है वह अव्यय है, शरीर स्थोपी अव्यय है, विभिन्न उपाधिभूत शरीरों में विद्यमान रहते हुए भी वो अव्यय ही रह जाता, उसके अंदर शरीर का कोई भी गुण दोष का संबंध नहीं हुआ। यदि हो जाता तो शरीर मरणशील है अतिव आत्मा मरणशील हो जाता, शरीर जराशील है तो आत्मा भी जराशील हो जाता, रुआ जर अमर नहीं होता जरा और मरा वाला हो जाता, इसलिए वास्तव में क्यों ऐसा है क्योंकि आत्मा न करोति न लिप्यते, आत्मा न तो कुछ करता है न उसके साथ कोई संबंध ही होता है। हे कौन्तेय यह संबोधन देखो लाके कौन्तेय रखती है जान बुझ करके करते हैं भाव व्यास जी, क्योंकि अद्वैत तत्व का इन बातों को ग्रहण करना बहुत कठिन था। देवहूति ने कहा था कि भगवान मैं तो स्त्री हूँ, स्त्रियों का मतलब क्या स्वभाव से चंचला हूँ, चंचला चपला माया चंचल हो चपल हो माया रूपिणी हूँ, आपका ज्ञान व्यार हमको इतना आसानी से पछने वाला नहीं, स्त्री का स्वभाव है तो स्त्री के अंदर जो है मायात्व तो ज्यादा है, पुरुष का स्वभाव उसके अंदर मायात्व तो कम है, तो पुरुष चली हो बात अलग थी, स्त्री का स्वभाव ज्यादा है जब पुरुष स्त्रीण पुरुष कहते हो उनकी बात सामान्य रूपेण कहा जाता है। इसलिए हम पर कह रहे ये जो बात कहा जा रहा है श्लोक में तत्व वो तभी ग्रहण तुम कर सकते हो जब तुम अपनी चंचलता को त्यागो। जिसको बहुत बड़े तुमने कहा आया है चंचलम ही मरा कृष्णा प्रमादी बलव दृढ़, उसी चंचलता का प्रतीक है या कुंती। और इसके तुम संतान होने के नाते तेरे अंदर भी जरूर उसका संस्कार तो रहेगा ना, वासना तो रहेगी। और जब तक उस चंचलता को नहीं त्याग सकते तब तक ये बात नहीं समझ में आगे तुमको न करो थी न, ये बात नहीं समझ में आ सकती। क्योंकि सबसे भारी समस्या ये है ना कि आदमी के अंदर जीव के अंदर कर्तृत्व वक्तृत्व को लेकर के समस्या है। कर्तृत्व सबसे भयंकर है, कोई छत तो वक्तृत्व को भी छोड़ देता है लेकिन कर्तृत्व को कभी त्यागता नहीं। ऐसा इसका जड़ इतना मजबूत है कर्तृत्व का, उसको उखाड़ के फेंकना कठिन होता है। और कर्तृत्व का कारण क्या है? शरीर आदि उनका अभिमान। शरीर आदि में जो अभिमान है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, इत्यादि जो अभिमान ही कर्तृत्व का कारण। भगवान स्पष्ट अहंकार मूढ़ आत्मा करता हूँ तुम्हें, और इसको छोड़ दोगे तो कर्तृत्व खत्म होगा। तब समझ में आएगी न करोती न लिप्यते, तभी समझ में आ, न तो हम करो भी यही रहेगा। आम सुखी आम दुखी करके अपने आप को सुख दुख से लिप्त हो जाओगे, उससे आत्मा के निर्लेप स्वभाव स्वरूप अनुभूति नहीं हो सकता है, आत्मा की अकर्तृ स्वरूपता का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं हाँ हे कौंती तरणादि भाष्यकार उसकी व्याख्या करते कहते हैं कि अनादित्वात् अनादिर भावो अनादित्व, तरी आदि ही मेरे कारण, तल यस्य नास्ति तद अनादि, आदि मने कारण, कारण ना ही होता है जिन वस्तुओं का, उन वस्तुओं को कहा जाता है अनादि। अर्थात जिन वस्तुओं का कोई कारण नहीं है, कारण ही नहीं रह गया जिसका सकता उसको कार्य भी नहीं कर सकता, कहने वाला कार्य भी कहीं जिसका कोई कारण होता है वो अवश्य ही कार्य होगा। पट का कारण है ना तंतु, अतः पट क्या हो गया कार्य। इस तरह से आत्मा का यदि कोई कारण होता तो हम आत्मा को कार्य मानते, अतएव आत्मा न कारण रूप न कार्य रूप है, दोनों से गया। यदि आदिमत तत् स्वयं आत्मना वेति, और जो आदिमान है जो कारण वाला है अर्थात कार्य है वो अपने ही स्वरूप से नष्ट होते जाएगा, धीरे धीरे धीरे धीरे नाश को प्राप्त। नाश करने की चेष्टा न भी करो, कार्य का स्वभाव है स्वतः तो ही नष्ट होता। हमने देखा एक कपड़ा को रखा 10-12 साल से उसको पहना कभी नहीं, देखो जी रखे रखते नष्ट होता है, बोलते क्यों कैसे होता देखा जाए, कभी नहीं पहना, उसका हवा तक नहीं लगने दिया, ढंग के अंदर प्लास्टिक के अंदर घुसा के सील करके रखा, और कुछ दिन पहले हमने उसको निकाला, करीब 13 साल पार कर गया तब निकाल के देखा हालत कैसा, उसको खोलते खोलते फट गया, खोल भी नहीं पाया ठीक से, उसको फट गया खराब गया। रखे रखे तो क्या जो भी कार्य होता है उसको यही दुर्दशा, और सिल्क घर चाहे किसी को तो दे दूंगा, और तो सकता है पहन सकता बेकार हो गया हो क्या ले, बढ़िया कपड़ा था हमको ये पहनने की सब आदत है ही नहीं, चमक दमक वाली चीज बहुत सारे पड़े चमक दमक वाले वो आते हैं तो ऐसे लोगों को दे देता, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखा था जानकर किसी को नहीं दिया, 13 साल के बाद निकाला, अब वो देखा तो वास्तव उसकी 13वीं हो चुकी है, क्या कर उसकी तो नाश हो चुका। तो उसी प्रया कहते जो भी कार्य होता है वो तो अवश्य स्वयं आत्मना वेति, अयं तु अनादित्वात् निरवयवेति कृता न वेति, और ये जो आत्मा कैसा है अनादियों से कारण वाला ना होने के कारण से कार्य ना होने से निरवय है, अतएव यह कभी वे को प्राप्त नहीं होता तथा निर्गुणत्वात् एकार हेतु देते निर्गुणत्वात् सगुण ही गुण व्ययाद वेति, जो सगुण वस्तु होता है उसके गुणों का व्यय होने से भी नष्ट हो जाता है, अयंत निर्गुणता न देती थी, और ये निर्गुण होने के बाद उसका वे कभी होता नहीं। परमात्मा मध्य नाश्य व्यय विद्यते, क्योंकि यह परमात्मा इसलिए कैसा है यह व्यय है इसका व्यय कभी नहीं होता है की अव्यम अतः शरीर स्थोपी, जिसलिए ऐसा है इसलिए शरीर में रहते हुए भी शरीरेशु आत्मना उपलब्धि भवती थी, कि शरीर में ही आत्मा की उपलब्धि होती है, इसलिए कहना पड़ता है शरीर में रहते हुए भी वह आत्मा शरीर स्थ उच्चते तथापि न करोती, फिर भी वो कुछ नहीं करता। तब अकरणादेव तब फल न लोप्यते, जिसने कुछ करता नहीं है इसे फल के साथ उसका संबंध भी नहीं। फल संबंधित तब होगा जब कर्तृत्व हो, कर्तृत्व जब नहीं रह गया फल संबंधित भी समाप्त हो गया, भोक्तृत्व भी खत्म हो गया। यो ही कर्ता सब कर्म फल में लिप्त होता, क्योंकि जो कर्ता होता है वह निश्चित से कर्म फल के साथ लिप्त होता है, संबद्ध हो जाता है। अयं तो अकर्ता अतुला फल में लिप्त है, और ये कैसा है, यह कर्ता है इसलिए फल के साथ उसका संबंध नहीं होता, करता हो। तब पूर्व पक्षी कहता है महाराज फिर कौन कर रहा है शरीर में, कहा पुनर्देहेश करो तिलिप्यते च, इस देह में रहकर कौन है वो जो कर रहा है और फल से संबद्ध हो रहा है। यही तावत परमात्मा अन्य देही करो दी लिप्यते च तद इदम अनुपन्नम अमुक्तम क्षेत्रज्ञेश्वर एकत्तम उत्तम, जो आपने कहा था ये जो क्षेत्रज्ञ है वो ईश्वर है, वो एकत्व अनुपन्न हो जाए। यदि आप ये मान लोगे परमात्मा से भिन्न इस क्षेत्र में रहने वाला कोई क्षेत्रज्ञ है जो करता है और कर्म फल का भोक्ता बन जाता है, यदि ऐसा कहोगे तो क्षेत्रज्ञ परमात्मा की बात घटेगी नहीं, क्योंकि आपने परमात्मा का लक्षण बता दिया वो तो अकर्ता है अलिप्ता है, और यह कर्ता कौन है वो तो कर्ता और लिप्त होता है, कर्तृत्व और लिप्त भी। इसलिए यदि तावत परमात्मा अन्य देही परमात्मा से अन्य कोई देही करोति लिप्यते च कर्ता और लिप्त होता है, तो फिर तथा फिर तो निश्चित रूप से यह बात सिद्ध हो गया कि इदम अनुपन्नम उक्तम, इदम यद उक्तम तया तद अनुपन्नम भवति। क्या कहा था आपने जो अनुपन्न वेदांति का वो बात, बोले क्षेत्रज्ञेश्वर ही कत्तम क्षेत्रज्ञ चाभिमान विद्धि इत्यादि श्लोक से क्षेत्रज्ञ के साथ ईश्वर की जो एकत्व आपने कथन किया था वह एकत्व कैसा है असिद्ध हो जाएगा। अजन्नास्ति ईश्वराद अन्यो देही, इसलिए आप अपने सिद्धांत को बनाए रखने के लिए आपको कहना पड़ेगा ईश्वर से भिन्न कोई देही क्षेत्रज्ञ नाम का वस्तु अलग नहीं है जो कर्ता और लिप्त होता है। फिर इसलिए बताइए तरीका करो तिलिप्तवाचन, फिर आपको बताना होगा वह कर्ता कौन है लिप्त होता कौन है कर्म फल से, करो वा नास्ती थी, क्योंकि आपके मत पर से अलग कुछ है ही नहीं, अगर आत्मा ही करता है तो आत्मा ही अकर्ता लिप्त भी एक प्रसुद्ध बात। सर्वधा दुर्विज्ञेय दुर्वाचन यदि भगवत प्रगत औपचन दर्शन प्रत्यक्तम वैशेषिक ही शांतार्थ बोध्य, अभय सर्वदा ही यह प्रश्न का जवाब कोई जान नहीं सकता है और इस प्रश्न के जवाब कोई कथन नहीं कर सकता, उत्तर जवाब दे नहीं सकता है। दुर्विज्ञेय भी है दुर्वाच्य भी है, इसी कारण से ही भगवान के द्वारा प्रोक्त इस औपनिषद दर्शन जीव ब्रह्म इत्यत्व का दर्शन को वैशेषिकों ने सांख्या ने आर्त जैनी बौद्ध सभी ने त्याग कर दिया है, बिल्कुल अनुपन्न आयुक्त जीव ब्रह्म इत्यत्व कथन। तो पूर्व पक्षी बड़ा जबरदस्त कहा तत्र अयम परिहार भगवता स्वेरी व उत्तर, अरे इसका परिहार भगवान ने पहले ही कर दिया, स्वभावस्थ दुर्वर्त सदृशम चेष्ट प्रकृति ज्ञानवान ही इत्यादि श्लोकों से स्पष्ट बोल चुके कौन कर रहा है कौन लिप्त हो रहा है, ये उपाधि का अपना स्वभाव स्वभावस्थ प्रवर्तक है। अविद्या मात्र स्वभाव ही कर लिप्तती थी व्यवहार भवती न तो परमार्थ था एक सन परमार्थ तस्ती, अतः एक सन परमार्थ सांख्य दर्शन सिदान ज्ञान निष्ठा नाम परमश परिव्राजिका नाम तिरस्कृत अविद्या व्यवहार नाम कर्माधिकार नास्ती थी तदर तदर दर्शन भगवता। इसलिए कहते कि देखो अविद्या मात्र स्वभाव से ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व व्यवहार होता है, न तो परमार्थ तो हो परमार्थ कर्तृत्व और भोक्तृत्व का व्यवहार ही नहीं है। एक परमात्मनी न तो परमार्थ तो एक परमात्मनी तब अस्ति, एक में द्वितीय आत्म तत्व में परमार्थतः ऐसा कोई वस्तु नहीं है, अतः एकस्मिन् परमार्थ सांख्य दर्शन है, एकमेव अद्वितीय पारमार्थिक सांख्य दर्शन। एक तो सांख्य दर्शन लगे कपिल वाला वो तो परमार्थ सांख्य नहीं है, वो पारमार्थिक तत्व सम्यक प्रकार ख्यापन करने वाला दर्शन मिला अद्वितीय दर्शन, इसका पारमार्थिक सांख्य है और वो प्रातिभाषिक सांख्य, वो सांख्य मिथ्या सांख्य है ना, मिथ्या मूलक भ्रांति मूलक सांख्य दर्शन अभी भी आपने प्रश्न में सुना था, और भ्रांति मूलक सांख्य है वो प्रातिभाषिक सांख्य कपिल उपरोक्त। कौन कपिल है? नहीं नहीं नहीं, वो गड़बड़ मत करो, ये होती पुत्र कपिल महर्षि के द्वारा कहा हुआ नहीं, वो तो पारमार्थिक सांख्य, ये होती पुत्र कपिल के द्वारा प्रोक्त सांख्य पारमार्थिक सांख्य, और ये अलग ऋषि है।